A zapomniałem o siwych włosach. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 kwietnia, minęła godzina 9. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Za półtorej godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa. Ekspert dr Michał Sutkowski ocenia, że przez najbliższe 2 tygodnie wciąż może utrzymywać się duża liczba zgonów z powodu COVID-19. Anglia powoli wraca do normalności. Zluzowano tam część obostrzeń. W dniu radia zachęcamy do odwiedzenia specjalnego serwisu, którego bohaterem jest Krzysztof Klęczon. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski ocenił, że w ciągu najbliższych 2 tygodni wciąż będziemy mieli do czynienia z wysoką liczbą zgonów z powodu COVID-19. Nowe dane resortu zdrowia poznamy za 1,5 godziny. Tylko wczoraj potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 749 osób, które chorowały na koronawirusa. Dr Sutkowski przypomniał, że duża liczba zgonów to pokłosie bardzo wysokiej liczby osób zainfekowanych pod koniec marca. Taka tendencja, myślę, że się utrzyma przez najbliższe 2 tygodnie co najmniej. Co najmniej 2 tygodnie pod warunkiem, że epidemiologicznie święta spędziliśmy właściwie, bo jeżeli nie, to po pewnym czasie będą oba te parametry narastać. Dzisiaj mamy taką pewną nieznaczną prawidłowość zmniejszania się epidemii co do liczby nowych przypadków i to jest rzecz oczywiście właściwa. Natomiast w żaden sposób nie powinno nas to uspokajać, bo liczba zgonów będzie w dalszym ciągu wysoka. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono wczoraj w województwie śląskim, prawie 3700, a najmniej w województwie podlaskim nieco ponad 500 przypadków. Otwarte ogródki pubów i restauracji, a także sklepy nie sprzedające podstawowych produktów, możliwa wizyta u fryzjera. Anglia luzuje dziś obostrzenia epidemiczne. To drugi etap ostrożnego wychodzenia z lockdownu, a o szczegółach Adam Dąbrowski. Coś do picia w pubowym ogródku. Książka z półki i księgarni. Ujarzmienie czupryny u fryzjera. Anglia robi kolejny krok ku wolności. Wydaje się być bardzo rozsądny. Modele nie pokazują, by miał mieć duży wpływ na liczbę zakażeń. Ocenimy skutki po 4 tygodniach, a potem przyjrzymy się następnym krokom. To Patrick Vallance, główny doradca naukowy rządu. Epidemia na wyspach wyhamowuje, ale część ekspertów ostrzega. Mimo ekspresowego tempa szczepień, prawdziwe ryzyko wiąże się z następnym krokiem. W maju rząd pozwolić ma na spotkania pod dachem, chociaż w ograniczonym zakresie, a w przeszłości to właśnie powodowało pogorszenie się sytuacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz krótko alert. IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydał ostrzeżenia pogodowe przed silnym wiatrem na południu Polski. Obowiązują one od godziny 8 do wieczora na południowych krańcach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W porywach wiatr osiągnie tam prędkość 75 km na godzinę. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Radia. Data symbolicznie nawiązuje do powstania polskiej radiofonii. Święto ma podkreślać rolę radia w codziennym życiu. Polskie Radio jest ze słuchaczami od 96 lat, proponując m.in. wszystko, co jest związane z kulturą, w tym specjalny serwis o Krzysztofie Klęczonie, który uruchomiono 7 kwietnia w 40. rocznicę śmierci legendy polskiej muzyki. To jeden z najsłynniejszych utworów, które nagrał z czerwonymi gitarami. Kwiaty we włosach i pozostałe można usłyszeć w specjalnym Radiu Klęczon. To jest stacja nadająca na okrągło. Mówi współtwórca serwisu, redaktor portalu polskieradio.pl Krzysztof Czaja. Jak dodaje, serwis poświęcony jest działalności artystycznej Krzysztofa Klęczona, a wątki osobiste stanowią jedynie tło twórczości. Autorzy korzystali z wielu źródeł, w tym z archiwów Polskiego Radia. No i oczywiście to wszystko, co można znaleźć w internecie, czyli na jego oficjalnej stronie, która jest prowadzona przez jego działający wciąż fanklub. Też próbowaliśmy docierać do ludzi, którzy go znali i którzy mogli coś na jego temat powiedzieć. Krzysztof Klęczon zmarł 7 kwietnia 1981 roku. Paulina Kurek, Polskie Radio. Dodajmy, że w serwisie klęczon.polskieradio24.pl można usłyszeć archiwalne wypowiedzi Krzysztofa Klęczona, jego bliskich oraz współpracowników. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

franku poranku, ale dzisiaj z ogniem i z przytupem powitaliśmy naszych zagadkowych słuchaczy wprost z nadbrzegu oceanu. Bo w naszym zagadkowym studiu wszystko jest możliwe. No, o, witamy także pewnego pana Brunona. Czy to się zgadza? Tak. Oj, Brunonie, Brunonie, a ja coś ciekawego o Brunonie wiem. Czy to prawda, że jest pan kaskaderem? Tak. Czy to prawda, że pana największy kaskaderski wyczyn to... Co takiego? Jakby gram w polskim serialu. No dobrze, grasz to grasz, ale co ty tam wyprawiasz? Skaczę z dachu. No nie żartuj. Jaki to jest wysoki budynek? 2 metry. I nic się złego nie dzieje? Nie. Ale to znaczy, że ty musiałeś to jakoś ćwiczyć? Tak. Jak? Trenuję w parku trampolin. A, już sobie coś przypomniałam. Ty chodzisz do szkoły akrobatów. Tak. Ha, a zrobiłbyś gwiazdę? Tak. Jak przekonasz słuchaczy, oni tego nie zobaczą? Zrobiłbym nawet i fiflaka. Co to jest? Salto do tyłu z rękoma na podłodze. Pokażesz mi potem? Tak. A tutaj na tej podłodze? Tak, koło pandemicznego studia? A, trzeba by dywan czerwony rozłożyć dla pana. Ale jakiś... tu jest dywan. Jest, wystarczy taki mały? Tak. Dobra, no dobrze, no to w takim razie jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. A czy to prawda, że pan lubi biel i czerń? Tak. A czy pan wie, że to nie są kolory? No, nie wiedziałam. No dobrze, to jeszcze zapytam, co z tym dubbingiem? Dasz jakiś malusieńki dubbingowy popis? Pobawimy się w krokodyle. A co to takiego? Z filmu. Jakiego? Nie mogę powiedzieć. Ojej. Niestety. Dlaczego? No bo nie można. Nie można? Jaki pan jest rezolutny, proszę pana. Dochowuje pan tajemnicy. O, podoba mi się to coraz bardziej. No dobrze, a czy tutaj, Brunku, przyjechałeś do nas na hulajnodze? Nie. A lubisz? Tak. Mhm. Co ja tam o tobie jeszcze wiem, że masz 8 lat, zgadza się? Tak. Że pędziorem układasz kostkę Rubika? Tak. Co w tym jest fajnego? Że są fajne kolory i fajnie się układa. Że lubisz warzywa i owoce, to też mi się bardzo podoba. Bo ja od 10 roku życia na przykład nie jem mięsa. No i co tam jeszcze wiem o tobie? Myślę, że więcej dowiem się za chwilę. Brunku, ciekawa jestem, jak pójdzie ci odgadywanie naszej zagadki. Jesteś gotowy? Tak. Podpowiedź numer... Jeden. Uwaga, uwaga, pierwszym krajem, w którym można było usłyszeć bohatera naszej zagadki, były Stany Zjednoczone. I wiesz, kiedy to było? Zaluteńkie 100 lat temu, no, a nawet i 101. Bohater naszej zagadki wiele zawdzięcza pewnemu młodzieńcowi, który próbował uruchomić go na strychu swoich rodziców. Tak, tak, to był młody pan Marconi. Coś gdzieś się kojarzy? Nie. Nie. Nazwa bohatera naszej zagadki po łacinie znaczy tyle, co promień. Pierwsza na świecie stacja bohatera naszej zagadki, stacja niekosmiczna, powstała w stanie Pensylwania w roku 1920. I uwaga, stacja ta istnieje do dziś. Całkiem sporo ludzi bardzo lubi bohatera naszej zagadki. Dlaczego? Ponieważ on tworzy wspaniałe rzeczy i towarzyszy nam tak dyskretnie. Nie przeszkadza, uspokaja, zaciekawia. Zapoznaje nas z muzyką, uczy wrażliwości i wiesz, wystarczy zrobić pstryk, aby bohater naszej zagadki po prostu się do nas odezwał. Kojarzy ci się to z czymś? Muzyka? No pewnie, że muzyka, ale skąd ta muzyka? No a mogę też powiedzieć, że my teraz właśnie w nim... Radio. W zagadkowym bohaterze jesteśmy. Brunek stawia na... Radio. Na serio? Tak? Bez żadnych wątpliwości? Tak. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Teraz będzie bardzo fajna, taka, można powiedzieć, trójkowa zagadka. Z tej czarnej skrzynki usłyszysz różne dźwięki, ciekawe audycje, konkursy i piosenki, no i moje zagadki. No i numer telefonu teraz podamy. Pamiętasz, jak to było? 22... Nie. I 7 trójek. Myślę, że do tej zagadki całkiem dobrze będzie pasowała nam ta właśnie piosenka. Posłuchaj. teraz będzie bardzo fajna, taka, można powiedzieć, trójkowa zagadka. Z tej czarnej skrzynki usłyszysz różne dźwięki, ciekawe audycje, konkursy i piosenki, no i moje zagadki. No i uwaga, uwaga, teraz będzie magicznie, ponieważ dodzwoniła się do nas Celina z Konina. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz lat? 5. Coś mi się wydaje, tak po pierwszych twoich słowach, że ty bardzo, ale ty bardzo, najbardziej na świecie lubisz? Co takiego? Słuchać radia. A nie mówić? Coś mi się wydaje, że ty lubisz rozmawiać, Celino. Czy to prawda? Tak. A mówisz też przez sen? To... Trochę. A, wiesz jednak. To całkiem tak jak ja w twoim wieku. Celino, droga, odpowiedź na naszą zagadkę brzmi jak? Radio. Fanfary poproszę. Czy panienka zadowolona? Tak. To ja powiem jeszcze, że panienka otrzyma głośnik. Najprawdziwszy, świetny głośnik, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Radia, także taka nagroda, myślę, że jest super. Na miejscu. Cieszysz się? A co najchętniej z tego głośnika chciałabyś usłyszeć? Muzykę. A jaką? Leo. Okej. Okay. Celino, a przyjedziesz kiedyś do nas, do zagadkowego studia, jak już pandemia pójdzie sobie precz? Ja cię zapraszam serdecznie. Lubimy, wręcz kochamy radiowe miliczki, ale radiowe gaduły chyba jeszcze trochę bardziej. Powiem tyle tylko, że do Celiny powędruje głośnik, ale także do Huberta i Mikołaja, do naszych zagadkowych słuchaczy, którym także udało się do nas dodzwonić. Gratuluję Państwu, pozdrawiam serdecznie. Dobrego Dziękuję. Dnia. Dziękuję. Mam wrażenie, że w całej Polsce będzie dzisiaj ciepło, ciepło i przyjemnie i wiosennie. A teraz powiem wam tak, wczoraj prowadziłam zajęcia z przecudnymi ludźmi, z waszymi nieco starszymi kolegami, 12 i 13 latkami. Ile starszymi od ciebie, Brunku? 4. Mhm. I 3. Nie. To były 4 i 5. 4 i 5. To były zajęcia z cyklu Mistrz i Uczeń na Uniwersytecie Dzieci, oczywiście online. Bardzo lubię te instytucje, Uniwersytet Dzieci, zapamiętajcie sobie. I wiecie co? Zapytałam każdego z moich studentów o to, jakim jest dźwiękiem. Panie Brunonie, gdybyś ze wszystkich dźwięków świata miał wybrać taki jeden, jedyny, który najbardziej do ciebie pasuje, to jaki byłby to dźwięk? Dźwięk skaczenia na hulajnodze. A jaki, jak to brzmi? A wiesz, kiedy wczoraj powoli wygasały już te ekrany komputera, znikały głosy tych dzieci, ich twarzy. I kiedy zostałam sama, to przypomniałam sobie, co na tych zajęciach się wydarzyło. I przypomniałam sobie to. Jakim jesteś dźwiękiem? Zapytałam. Jestem dźwiękiem burzy, która wzbiera i nie może wybuchnąć. Takie słowa usłyszałam. To było bardzo piękne i bardzo odważne wyznanie. I pomyślałam sobie, że zwłaszcza w tej pandemii dużo jest w naszych dzieciach takich uwięzionych emocji i że zadaniem nas dorosłych jest je po prostu zauważyć, bo inaczej one bezkarnie mogą doprowadzić do straszliwej choroby, która dzisiaj zbiera swoje okrutne żniwo. Depresja, proszę Państwa, jest niewykrzyczanym krzykiem, jest niewypłakanymi łzami, niewyrażonym żalem. Ja uwielbiam te zajęcia z młodymi ludźmi, którzy mają takie świeże myślenie, którzy tak pięknie wierzą w dobro tego świata i myślę, że my dorośli powinniśmy stać na straży naszych dzieci, zwłaszcza teraz. Może to jest dobry moment, abym podała numer do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która naprawdę daje dzieciom siłę i do której każdy z was, kto poczuje, że ma jakiś kłopot, może zadzwonić 116 111. A Brunku, wiesz, dlaczego o tym opowiadam? Dlaczego? No, dlatego, że teraz trzeba was mocno wspierać, bo ty masz takie wsparcie, prawda? Tak. Kto cię wspiera? Tata. Mhm. No i dlatego powiedziałam także o tym, że te odgłosy, dźwięki, teatr wyobraźni, radio w końcu może w tym nam wszystkim znakomicie pomóc. A w dodatku ono dzisiaj ma, wiesz, co takiego ma? Nie. Swój dzień. No, to może inaczej. Dzisiaj zrobimy odwrotnie. Z okazji Dnia Radia to nie my damy prezent, tylko podzielimy się tym wszystkim, co ono ma dla nas najlepszego. No i wpadliśmy na taki pomysł, aby zabrzmiał głos nagrany specjalnie dla dzieci jakieś kilkadziesiąt lat temu, a dokładniej niemal 70 lat temu. Posłuchajcie, jak inaczej ten głos brzmi. Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu śpiewa. Zanadto się jadło, co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Zle jest łakomstwo, powiada pan Jachowicz. Zle jest zawstydzające lenistwo. Trzeba wejść w siebie, zamyślić się nad tym, jak brzydko odbija leniuch od świata pracowitych ludzi. Nie wart taki leniuch ani łyżki strawy, ani łyżki kaszy. Brunek, wiesz, co to takiego strawa? Tak. Co? Roślina, która rośnie wokół nas. A strawa? Nie trawa, tylko strawa? Nie. A no widzisz, a kiedyś jak mama mówiła, chodźcie, strawa gotowa, to znaczyło tyle, że gotowy jest na przykład obiad. I ten fragment, którego wysłuchaliśmy, wiersza Pan Kotek był chory, powstał w głowie i w sercu Stanisława Jachowicza, przeczytał Edward Szupelak, a pierwsza audycja dla dzieci, w której właśnie czytano bajki, powstała niemal 100 lat temu. A potem pojawił się on. Dobry, mądry, stary doktor, czyli Janusz, pamiętasz? Korczak. Jego gadaninki radiowe dla dzieci. Co prawda głosu Korczaka nie usłyszymy, bo niestety jego audycje się nie zachowały. Zostały za to spisane gadaninki z 1938 roku. Oto pierwsza z nich. Naszym dzieciom nie pozwala się żyć podług własnej chęci i rozumu. Wciąż przygotowuje się je do przyszłego życia, aż dorosną. A tymczasem są pętane, ograniczane w swoich prawach. To wszystko niby gwoli ich wychowania i obrony, a w gruncie rzeczy dla dobra własnej naszej dorosłej korzyści i wygody. Dzieci muszą zagryzać usta i milczeć. Każdy ich bunt, każdy protest, nawet najmniejszy, zostaje zdławiony. Oczekuje się od nich raz wesołości, raz powagi, raz naiwności, raz bystrości, innym razem inicjatywy, aktywności, rozrywki, zabawy, nadziei i jeszcze czegoś. I jeszcze, co ma zapełnić nasze braki, a nie zaspokoić ich pragnienia. Wszystko to i wiele innych rzeczy powoduje, że dziecko chce być starsze, chce dorosnąć, chce uwolnić się, zrzucić kajdany, stać się niezależne i być sobą. Dokładnie te słowa, dokładnie w tym miejscu. Wiele lat temu wypowiadał Janusz Korczak. Czy coś się zmieniło? Mam nadzieję, że tak. Ale Nadal ten tekst jest jednak aktualny. I jeszcze to, rok ma zwykle 365 dni. Niech chociaż ten jeden dzień w roku będzie bez kłótni, bez gniewu. Jeżeli się uda, możemy częściej takie dobre dni sobie urządzać. Nie gniew, nie złość, a pomoc i przysługa, a wspólna i zgodna praca i zabawa, nie łzy, a życzliwe uśmiechy. Niech żyje dzień zgody, radości, koleżeństwa i uprzejmości. Niech żyje. Tak oto mówił dobry doktor z tego miejsca wiele lat temu. No a skoro dzisiaj dzień radia, to i ja zaproponuję coś od siebie, a właściwie od tych, które zawsze wiedzą lepiej. Co to jest radio? Radio to jest, że można włączać i wyłączać, tak jak telewizor. Przy radiu nie potrzeba myśleć. A co potrzeba? Potrzeba słuchać. Radio to jest czarna skrzynka, idzie głos, jak ten gość się znudzi, to można go zamknąć. A kto pracuje w radiu? Pan taki, co nadaje wiadomości do tego radia. Z takiej małej kajutki, za szybą. A czy panie pracują w radiu, czy tylko panowie? Panowie i panie. Tylko panie nie są wpuszczane do kajutki. Dlaczego? Bo oni mają wysoki głos. A to w czymś przeszkadza? Tak, bo można trochę ogłuchnąć. A jak wyglądają ludzie, którzy pracują w radiu? Ja myślę, że są cali na calno. Dlaczego tak myślisz? Oni nie potrzebują się stroić. Nikt ich nigdy nie zobaczy. A dlaczego wynaleziono radio? Bo jak się ludzie poobrazali na siebie, to na świecie było bardzo cicho i coś musiało gadać. 5:15 odczyt rolniczy. 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 2:30, do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Eugeniusz Bodo śpiewa przedwojenny szlagier Umówiłem się z nią, na którą, Brunku? Na 9:00. Dobrze zapamiętałeś. To piosenka, oj, jaka ona była słynna kiedyś, z filmu Piętro wyżej z 1937 roku. Co ci te daty mówią? Dawno to było, niedawno? Dawno. Bardzo dawno. Chyba wtedy w twoim wieku była twoja prababcia. Tak mi się coś wydaje. A my teraz umówimy się na nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? Do 14 kwietnia trwa głosowanie na Nagrodę Czytelników w ramach konkursu na najlepszą książkę dziecięcą przecinek i kropka. Wystarczy wejść na stronę konkursu, kliknąć klik, w baner na górze strony odnaleźć okładkę ulubionej książki i kliknąć głosuj. Każdego dnia można oddawać jeden głos na jeden tytuł, który? A to już wybierzcie sami. Ale było to tak. Najpierw wybieraliśmy my, jurorzy, dr Aleksandra Piotrowska, Ewa Świerżewska, Ewa Solarz, Przemek Staroń i ja. 15 przewspaniałych tytułów w trzech kategoriach wiekowych. I teraz tak, do każdego domu, naszego domu, przywędrowały cztery wielkie kartony książek. 170. Dużo czy mało? Bardzo dużo książek. Przeczytałeś kiedyś tyle książek? W 3 tygodnie? Nie. Ha, a my tak, to nasza praca i wspaniała praca. Wybraliśmy 15 klejnotów. Czy można tak o książce powiedzieć? Tak. Słuchajcie, można, dlatego że każda z tej 15 to jest książka zachwycająca, przecudownie zilustrowana, w bardzo mądry, świetny sposób napisana. I myślę, że każdy z nas pod każdą tą decyzją może się podpisać. I teraz pierwsza kategoria, od 0 do lat 5, zapamiętajcie te tytuły. Co robią uczucia? Lody we wszystkich smakach. Moja babcia, mój dziadek. Nie bój się, dziadku. Urodziny misia. I to jest 5 tytułów dla tych duchów, młodszych waszych kolegów. A teraz chyba dla was. Coś i nic. Stare radio wszystko gra. Miasto potwór. Dzika książka o dzikach i o ich kuzynach. I smakologia. I ostatnia kategoria, od 9 do 12 roku życia. Nolens volens, czyli chcąc, nie chcąc. Marek Kamiński, jak zdobyć bieguny ziemi. Wielkie przygody w świecie przyrody. Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie. No i Xin Chao, Wietnam dla dociekliwych. 15 książek, po które możecie sięgnąć w ciemno, zabrać na wycieczkę, do lasu, do babci. No, do babci to teraz trzeba uważać, żeby babci nie narazić na poważne problemy. W każdym razie ja bardzo serdecznie polecam. Można te wszystkie tytuły znaleźć na stronie przecineki kropka, a do środy można na jeden wybrany, ukochany, ulubiony zagłosować. Ja was serdecznie do tego zachęcam i namawiam, dlatego że wasz głos jest na wagę złota, jest najważniejszy. Bo to z waszym głosem ten świat powinien liczyć się najbardziej, bo wy naprawdę znacie się na wszystkim, na książkach też. Po swojemu dziecięcemu, ale znacie się. Polecam serdecznie, bardzo chciałabym więcej o tych książkach i myślę, że na przestrzeni kolejnych audycji my będziemy do nich wracali, będziemy po nie sięgali, tak jak robiliśmy to wcześniej. A dzisiaj wskoczymy jeszcze do innej książki, bo już gość tutaj jest z nami, za chwilę będzie w naszym zagadkowym studiu. Ale zanim, chciałam was zaprosić na spotkanie z tym wspaniałym szaleńcem. Dawno go u nas nie było. Zatem przed państwem nasza niezwykle utalentowana, zagadkowa słuchaczka, która zaproponuje nam teraz piosenkę, no i bardzo na czasie. Przyszedł wirus nieproszony, zamknął szkołę i przedszkola. Bawić razem się nie mogą. Wiki, Nina, Radon, Ola. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Ręce myj bez narzekania, nie śpiewaj ze mną. Kiedy kichasz, zasłoń buzię. O tym wiedzą wszystkie dzieci. I te małe, i te duże. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Wszyscy w domu zostaniemy, nasza kwarantanna trwa. To jest sposób na wirusa, pokonamy go raz, dwa. Kwarantanna, Wiktoria Traczyk. No, może by tak skorzystać z tej kwarantanny, usiąść przy dębowym stole i pisać, pisać, pisać. Tak jak podróżniczka i autorka bloga Afrykanka Anna Olej-Kobus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was wszystkich. A czym to pani Ania do nas przyszła dzisiaj? A dzisiaj trochę samochodem, a trochę na piechotę, bo to rano się musieliśmy spotkać, ja mieszkam daleko, więc myślałam też o rowerze, szczerze mówiąc. Zapytałam czym, a nie z czym i tak samo odpowiadasz, jak odpowiedział Brunek, co to strawa, a to taka roślina, co rośnie dookoła. Strawa, trawa, z czym czy czym. W zagadkowej niedzieli wszystko możliwe, ale właśnie trzymasz w swojej lewej dłoni coś bardzo ważnego. Książkę, a tak naprawdę Księgę Niezwykłych Zwierząt. Ja słyszałam, że mówiłaś o super książce Przygody w świecie przyrody. Tak, przyroda Wojtka wciąga. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Przyroda wciąga niebywale. I teraz wam zdradzę sekret. Jak chodziłam do szkoły, to ja nie bardzo lubiłam biologii. I mi się wydawało, że biologia jest nudna i tam trzeba dużo się uczyć i w ogóle naprawdę po co? I kiedy zostałam przewodniczką po Afryce i zaczęłam odkrywać, jaki fascynujący jest ten świat zwierząt, to pomyślałam sobie, że nie, no przecież ja się muszę tymi wszystkimi opowieściami z wami podzielić. No i tak powstała Księga Niezwykłych Zwierząt, gdzie naprawdę, uwierzcie mi, nawet zwykła mrówka jest po prostu niezwykła, jest wielkim cudem przyrody. To zaczniemy tak. Fuj, ble, pomóż Brunek. Jak coś jest okropnego, to jak potrafisz zrobić? Ue, ochyda? Tak, ue, jakie brzydactwa. Wampir zwyczajny, mata-mata, ryba wędkarz, gwiazdonos amerykański, golec. Fuj. To znaczy w nazwach chyba nie jest tak źle, bo jak ktoś myśli gwiazdonos, to nawet może brzmi całkiem miło. A teraz wyobraźcie sobie kreta, który na końcu zamiast nosa ma coś, co wygląda jak rozgwiazda ruszająca się z takimi malutkimi wypustkami. I on tym noskiem no, bada otoczenie i dla niego to jest bardzo, dorośli mają takie ładne słowo, funkcjonalne, czyli pożyteczne, czyli po prostu coś, co mu się bardzo przydaje. I taki gwiazdonos, to on nie stoi przed lusterkiem i nie patrzy sobie i nie mówi, ten mój nosek to jest jakiś taki dziwny, wszyscy mają normalny nos, a ja mam jakiś taki ruszający się cały. On po prostu potrzebuje tego do przeżycia i tak sobie żyje. I no wampir to się nie kojarzy dobrze, to są takie nietoperze. Nietoperze w ogóle nie mają dobrej opinii, chociaż to są super świetne zwierzaki, fantastyczni lotnicy. A on nie dość, że wygląda tak dziwnie, ma wielkie uszy i spiczaste ząbki, to on faktycznie żywi się krwią i to no nie jest jakoś sympatyczne i miłe, no ale co on ma zrobić, jak on ma taką dietę po prostu. Tak, go natura stworzyła i wyposażyła, a ten golec naprawdę golec, źle wygląda. Wyobraźcie sobie jakiegoś takiego chomika, ale zupełnie łysego, z taką pomarszczoną skórą. On od urodzenia wygląda jak staruszek. Na dokładkę ma takie dwa wystające zęby jak bóbr. Nie są one jakoś szczególnie ładne i powiem wam jedno. Przyroda nie zna słowa brzydki. W przyrodzie wszystkie zwierzęta są na równych prawach i liczy się, żeby przetrwać. A golec żyje po prostu pod ziemią, w gorących terenach, na pustyniach. I skoro siedzi pod ziemią, gdzie jest bardzo gorąco, to właśnie po co mu te futro? Tak, to jest mądre. Więc tak go natura stworzyła. Panie Brunonie, a czy nowonarodzone dziecko może mierzyć 2 metry? Nie. Ile twój tata ma wzrostu? 1,80 m. Tak, wie. Dokładnie Brunon wszystko wie. A nowonarodzone dziecko 2 metry, a jednak może się to w przyrodzie zdarzyć, prawda? O, jak najbardziej. Dlatego, że na przykład płetwal, bo mówimy pewnie o małym płetwalku, nie, mówimy o czymś jeszcze mniejszym, bo tak naprawdę, słuchajcie, noworodek płetwala błękitnego, największego stwora na świecie, to on ma 7 metrów długości. No tak, ale to jest woda, a ja wyszłam na ląd i na tym lądzie jest taki dzieciak, który się urodził, który od razu ma 2 metry, mało tego, wyskakuje ze swojej mamy, bardzo szybko staje na swoich nogach. No, mówimy o kangurze. Żyrafie. No tak, kanguracja, nie ma 2. Żyrafa istotnie ma 2 metry i słuchajcie, to jest tak, że ona jak jest malutka, to ona od razu jest większa od was, od waszej mamy, od waszego taty. I niesamowite jest to, że taki noworodek żyrafy od razu będzie patrzył na was z góry. A jeszcze bardziej niesamowite jest to, że one potrafią, słuchajcie, mniej więcej po godzinie iść w tempie dorosłych żyraf. To nie jest tak jak u nas, że o, już po roku zrobię pierwszy kroczek. Trzeba od razu szybko chodzić. No to teraz będzie ukochana twoja opowieść, z tego co wiem. Anka Afrykanka. Brunek, ale najpierw ciebie zapytam. Czy ty znasz takie zwierzę, które naprawdę z łatwością można pomylić z wielką szyszką? Tak. Co to za zwierzę? Nie znam nazwy. Kuli się ma i ma skórę, jest mojej wielkości, ma 20 cm 30. Szerokości? Tak. Ale tak, to Bruno powiedział o takim stworzeniu, który się nazywa Smaug Olbrzymi i to jest taka jaszczurka. Mm-hmm. I faktycznie ona w ogóle wygląda jak miniaturowy smok. Jak ona się zwinie, to przypomina szyszkę. Ale ja myślę, że tobie chodziło o innego stwora, tak, który jest większy, a wygląda, słuchajcie, jak prehistoryczny stwór w ogóle, cały pokryty łuskami, jak rycerz po prostu w zbroi z pancerzem. A tak naprawdę to nazywa się łuskowiec. I faktycznie, no, wygląda jak szyszka i on też ma strategię zwijania się i nawet można zobaczyć filmy przyrodnicze, jak młode lwy znalazły łuskowca i chcą się do niego dobrać, bo by go na przykład chciały, nie wiem, pobawić się i tak toczą łapą tą kulkę, a ta kulka po prostu cały czas jest zwinięta i się wcale nie daje otworzyć. I ten łuskowiec w ten sposób po prostu się broni. Są urocze, chodzą na dwóch łapach, mają bardzo mocne pazury, którymi rozgrzebują ziemię i mają, słuchajcie, taki długi język, który wygląda jak makaron skręcony w sprężynkę, który wyciągają po to, żeby zjadać mrówki, jakieś termity, insekty. I w ogóle są absolutnie urocze. Na zdjęciach wyglądają jak najsłodsze stworzonko świata. Mówię wam, piszcie sobie łuskowiec, są urocze. No ja myślę, że po tych opowieściach to tylko może zabrzmieć ta piosenka, która jest zachwycająca, ale też zaśpiewana jest przez absolutnie zachwycającą osobę, która gościła tu u nas niedawno. Chodź, pokażę ci świat lśniący życiem i piękny, świat, na który nie okiem, ale sercem czystym patrz. Będziesz dziwić się w głos, otwórz oczy szeroko i rozejrzyj się wokół, cuda otaczają nas, wspaniały świat. Przed tobą go maluję tu, czy ktoś się znajdzie, co nie wierzy w to, lub wierzyć nam zabroni. Wspaniały świat, dziś mam go przed oczami tu, dywan unosi mnie, a ja już wiem, że nasza podróż będzie jak ze snu. Chyba myli mnie wzrok, świat cudami się mieni. Czy ktoś ptaka mnie zmienił, co na krańce ziemi gna? Wspaniały świat, prawdziwe cuda dzieją się, nikt nie zawróci nas z pomiędzy gwiazd. Piękny świat, zostać z tobą w nim. Wspaniały świat otwiera dziś przed nami drzwi, jego czarowny wdzięk uwodzi mnie. Przepiękny świat, by zostać z tobą w nim. Wspaniały. No i jak tu jej nie zaufać? Olivia Bong, Wspaniały świat. Oliwko, ja uwielbiam, jak śpiewasz tę piosenkę i serdecznie pozdrawiam. I całe twoje ukochane podkrakowskie Michałowice też pozdrawiamy. Teraz razem z Brunonem. Jesteś z nami jeszcze? Tak. Tak. I z Anią Olejkobus wskakujemy do naszej zagadkowej machiny. No i dokąd dolecieliśmy? Trochę nas zatrzęsło. Brunonie, co wspólnego ma ze sobą szympans i delfin? Szympans z człowiekiem? Z delfinem. Szympans i delfin. Co nie mają wiem wspólnego? Ja też nie wiedziałam, póki nie sięgnęłam po książkę ani Księga Niezwykłych Zwierząt. No bo to są takie pary niedowiary, że na pierwszy rzut oka to byśmy w życiu nie powiedzieli, że w ogóle cokolwiek może ich łączyć. A tymczasem, ta-da-da, szympans jest ssakiem, czyli maluchy piją mleko mamy. I delfiny też są ssakami, bo też piją mleko mamy, ale łączy ich coś więcej. Oba te gatunki są niesamowicie inteligentne i mają coś, co się nazywa samoświadomością. Naukowcy wymyślili test lustra. Jeżeli postawią lustro przed zwierzakiem, to niektóre zwierzęta potrafią rozpoznać, że to nie jest inny stwór, którego widzą w tym lustrze, tylko że to jest właśnie on. On sam siebie ogląda. Delfiny i szympansy doskonale wiedzą, że oglądają siebie. To znaczy, że wiedzą, że to są one, a nie ktoś inny. Coś zupełnie niesamowitego. Badacze byli bardzo zaskoczeni. No i to jest taka jedna z bardzo wielu w przyrodzie par niedowiary. A kiedy otwieram książkę, o której mowa na stronie 84, to mam rozdział, który chyba najbardziej zaskoczył mnie ze wszystkich rozdziałów. Skąd wzięły się nazwy zwierząt? Brunku, czy ty wiesz, kto je wymyślił? Nie. Usiadł sobie taki pęł i mamy, proszę bardzo, hipopotam, flaming, pelikan, nie, lemur. To nie było tak, że tobie sobie usiadł. To było tak, że ludzie odkrywali świat i musieli go jakoś opisywać. I hipopotam, co znaczy koń rzeczny, od hippos, koń, potamos, rzeka. Wyobrażam sobie, że siedzi taki Grek, musi napisać raport do centrali o tym, co on tutaj widział w tej Afryce i mówi do kumpla: stary, ale jak my nazwiemy to zwierzę, przecież w ogóle to nie istnieje w przyrodzie. A ten drugi mówi: ty, no on ma cztery nogi jak koń, to nazwijmy, że koń, a on mieszka w rzece, to nazwijmy, że on jest koń rzeczny. No i tak hipopotam został hipopotamem. A żyrafa, słuchajcie, z arabskiego słowa zarafa, co znaczy łagodny, i to bardzo do niej pasuje, bo żyrafy są takie wdzięczne, delikatne i łagodne. Natomiast indyk jest to nieporozumienie językowe, bo ludzie, którzy go przywieźli, myśleli, że przywieźli ptaka z Indii. I to był ptak indyjski. No i stąd został właśnie indykiem. No to ja dodam jeszcze, że na przykład taki tygrys, jak tygrys się odzywa, Brunek? Brrr. Nazwa pochodzi z dawnego języka perskiego i od słowa tigra, czyli ostry, co przecież pasuje do jego osobowości. A niedźwiedź z języka staropolskiego, miedźwiedzi, czyli ten, który je miód. I tak byśmy mogli, ja wam serdecznie polecam Księgę Niezwykłych Zwierząt Ani Olejkobus. No i to taka wędka była. Zarzuciliśmy tę wędkę, wy ją łapcie. O matko, a na końcu tej wędki, słuchajcie, latają jętki. A właśnie, to też ciekawy rozdział. Bardzo, bardzo dziękuję, Maniu, że odwiedziłaś nasze zagadkowe studio. Dziękuję wam bardzo. Pięknego dnia wam życzę. Dzięki, Brunku, kaskaderze. Też dziękuję. A z tu fikołki będziesz. No a teraz na zakończenie Dagadana ze swojej świeżuteńkiej, nowiusieńkiej płyty Obie. Szczery wiecir z najserdeczniejszymi pozdrowieniami dla Dagi, dla Dany, dla słuchaczy, Eli Malinowskiej, która tę audycję świetnie zrealizowała, jak zwykle, Wojtka Dorosza, który powrócił z Meksyku, już z nami jest. Kłaniam się nisko, Katarzyna Stoparczyk. Niech ten dzień będzie najpiękniejszy z możliwych. Dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Защебетала тай ластивочка, защебетала тай промовляла, до господаря так примовляла. Ой, вийде, вийде, господаречо, сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі божая радість, божая радість, божая милість. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Божая радість, божая милість. Вас баранці та й народились. У